राम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अधिक शुद्ध श्रावण शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2061 तदनुसार 30 अगस्त 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण सतो विद्यते भावो असत भाव न विद्यते और सत्ता अभाव न विद्यते। असत की तो सत्ता नहीं होती, सत का अभाव नहीं होता तो असत नहीं है, सत ही है। और ये संसार सब असत, इनका सब पहले अभाव था और फिर अभाव होगा और वर्तमान में अभाव हो रहा है निरंतर प्रतिक्षण। या भाव ऐसी सत्ता नहीं और है, वो है जो का त्यो है। अव्यय तत्व है जो का त्यो है, यह विनाशी है जीवित हो रहा है, यह विनाशी है जो अक्रिय तत्व है। क्रिया नहीं है, क्रिया और पदार्थ ये दो प्रकृति का है। क्रिया और पदार्थ, क्रिया की जगह विश्राम, पदार्थ की जगह भगवान, पदार्थ की जगह भगवान वह है और क्रिया की जगह है परमात्मा में नित्य निरंतर। यही बात है, इतनी बात है। क्रिया और पदार्थ, पदार्थ की जगह परमात्मा और पदार्थ की जगह संसार जाता है तो असत्य है और क्रिया की जगह परिश्रम है। परिश्रम और पराश्रय है, ये बंधन है। श्वास से हो धर्माश्रय हो, श्वास होगा ज्ञान योग, धर्माश्रय होगा कर्म योग और भगवदा से होगा भक्ति योग और परिश्रम नहीं विश्व परिश्रम जगह विश्वास। ये सार बात है, असली सार बात भगवान का आश्रय और विश्राम, सबका सारा करने से संसार, न करने से परमात्मा, करने में संसार न करने में परमात्मा। इस बात से पराश्रय और परिश्रम दो तोड़ देना है। परमाश्रय पराश्रय जैसे भगवान का आश्रय, भगवान पर नहीं है, इसमें आश्रय इसमें हमारा है। पर वो है जो हमारे साथ नहीं रहे, हमारे साथ रहते ही नहीं और अपना वो तो कभी योग होता ही नहीं, कभी योग हो सकता ही नहीं, वियोग होना संभव ही नहीं। हमारा और विश्राम। करना तो प्रकृति में है, विश्राम परमात्मा में, विश्राम परमात्मा आनंद हो गया। बस करना संसार, न करना परमात्मा, करना परिश्रम, न करना विश्राम। पायो परम विश्राम, परम विश्राम। जाके कृपा लब लेश मति मंद तुलसी दास हो, पायो परम विश्राम, परम विश्राम। ये कहना है कि ना पूछना सब खत्म हो गया, परम विश्राम सदा के लिए। उसे समान कुछ है ही नहीं, परम विश्राम। क्रिया खत्म हो गई, ऐसे बनना स्वतः है, स्वाभाविक है, पूरा लेना नहीं है, ऐसे करना नहीं है, लेना नहीं है, उसको मान लेने वो है। परम विश्राम, वो परम विश्राम राम समझना है। जाप के बाद लवली से छोटी कपादी सी मात्र से सब जीवन मुक्त स्वतः ही स्वाभाविक परम विश्राम। परम विश्राम में कृत कृत्य है, विश्राम है ज्ञात ज्ञात प्राप्त प्राप्त है। तो बुद्धवा बुद्धिमान से आता और कृत्य कृत्य सब आया था। यदि गुहतम साध गुहतम परमात्मा है, बहुत आनंद की बात है, एकदम सिद्धांत की बात है। सब भाई बहनों सब के लिए, मनुष्य मात्र के लिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, मंदिर मात्र परम विश्राम और भगवान वास से प्रयास है। परिश्रम परिश्रम और पर दुख पाए मत कर देना, मौज हो कितना परिश्रम करो, परिश्रम परिश्रम वो है। ये जानना मुक्ति वो हमारा है, ये मानना मुक्ति, और वो है ही हमारा, हो सकता है नहीं हमारा कैसे होगा, जो नहीं है वो हमारा कैसे होगा, है वो हमारा है, वो हमारा ही भक्ति है, वो ही हमारा उसे नहीं है कोई नहीं। वो परम विश्राम है, उसमें क्रिया करना ही उससे अलग होना है। सुनो सर्वश्रेष्ठ सुगम बात, सर्वश्रेष्ठ सरल बात, सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ बात, सबसे अलौकिक बात, सबसे परम विश्राम की बात, अमृत रूप सबसे श्रेष्ठ बात, सदा सुते स्वाभाविक प्राप्त सुते परिश्रम नहीं, सबको सुते प्राप्त है, पूर्ण प्राप्त, पूर्ण पूर्ण पूर्ण। देखो कोई भगवान ही अलौकिक कृपा है, विलक्षण कृपा है। ये हमारा उद्योग, हमारा परिश्रम काम नहीं करता, हमारा कुछ नहीं करना है, ये भगवान की अलौकिक कृपा है, विचित्र कृपा है, नई कृपा है, एकदम नई बात है। करना संसार में न करना परमात्मा में आरती हो तो भगवान नाम का कीर्तन करो फिर है जुड़ जाएगा। ऐसी बढ़िया बात है, ये समान कोई बात नहीं है, वो है ऐसा अनुभव तो ज्ञान हो गया, वो हमारा है ये भक्ति हो गई, ऐसा मान लो हमारा भक्ति हो गई। कभी एक है कभी दो कभी दो कभी एक, ये वर्तमान प्रेम है और नित्य नया नित्य नया नित्य नया पद आता है। आज अनुभव बने बोले सभी, आज अनुभव बने, आज अनुभव बने, प्रतिक्षण आज अनुभव बने, कैसी मजी बात है। अब उसमें नई बात गई, नई बात अपने में कोई है ही नहीं विकसित, अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रथम प्रपंच है, अध्यारोप अपवाद करना है, परिश्रम है और परिश्रम निबंधन है जो है, ना अध्यारोप करना है ना अपवाद करना है, छो ख्याल है मैं क्रिया गया है, है सब सुंदर है सदा, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो परिणाम देखी है सो दिख है ना है, विज्ञाता हमारे कहने में जाने आठ विज्ञाता क्या जाने, सबका विज्ञाता है उसको जाने किया। ये विचार कर देखा जाए तो ये बात जो उपनिषद में आती है, श्रवण लभ्या, बहुतों के द्वारा तो सुनने के लिए नहीं मिलती, बहुतों को संसार में गिनती देखी जाए, श्रवण आया विभव विधि हो न लभ्या, आनंद हो गया आनंद हो गया, पायो परम विश्राम, परम विश्राम आखिरी विश्राम, आखिरी विश्राम, प्रेम का भी मूल, तत्व तत्व का भी मूल, योग का भी मूल, सब का मूल, योग का भी ज्ञान का भी भक्ति का भी, योगास्त्रो में अवधीन हुई कृतकृत्य स्वर्ग, यो मामेव वसु मूलो जानाति पुरुषोत्तम सर्व सर्वित, वो सर्वित है, ये सर्वित एक बार लक्ष्य बजाया, भजते माम सर्वभावे सर्वभावे माम भजते, सब भाव से मेरा ही भजन करता हूँ और कुछ है ही नहीं, याद कर्तव्य सब बुद्धिमान साथ और प्राप्त प्राप्त में बुद्धिमान से याद कर्तव्य और कृतकृत्य से भारत सर्वित और भगति माम सर्वभाव ये प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त बुद्धिमानी जानने का लाइक क्या भी तव्य कट करते सब यह उन्हीं तो सांस कट करते सब बहुत सार चीज असली चीज अंतिम से जो है भजति माम सर्वभाव न सर्वभाव से हुई है चतुर्विदा भजनते माम सर भजते माम चतुर्विदा भजनते माम आप तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च स्वभाव माम भजते नारायण नारायण नारायण नारायण।